لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. حاجان صاحبانو مونږ تاسو ان شاء الله اجتماعي دعا کوو. د دعا آداب داری چې هغه نمخ کې به ان شاء الله زړه الله غا خیسته خیسته نمونه وام تاسو باغې سرم امين وای. او د دعا دې مدب داري چې درود شریف هم او تاسو وای ان شاء الله زم داري سلطان یو او سلطان یو او چې دا په ولاړی مخفق بروي او لاس مو چت کړی خو که بازي بډاګان دعا وکد شي او ستړي کیږي ناغي کې نه دا سي زموږ زنانه باندې خويندې په مخ په قبله باندې کینی او په دې ترتیب زموږ دعا پسې دې امين وای. وګوره د دعا یو ادب دام دې کې یو سړی لاس پورته کو او دې وای زه حضور ګناهنګارم چې زما دعا نه قبلې نو د په الله د نه قبلې دو ګمان دې د په نه قبلې. حدیث پاک کې راغلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې رب العالمین وای انا انتظرت می اپتی وی کوئی بند چې په ماسکه کو بار کوي زور سره شان معامله کو نو کلاس مو پورته کو لو دا ایمان او یقین وی چې دا الله خالی نه پریزي. نو دا شان به ان شاء الله دعا کو. سید المرسلین صلی الله علیه وسلم فرمایلی وی ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. الله نو دعا غواړی دعا غواړی خو تاسو به دا یقین وی چې الله قبلای اے توجہ مدد یہ خبر لے سوچ کوئی دویم دا حدیث کو مخی لکی چکل اللہ سو غڑوئی زمانگا استاس و خوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی وی استاس و رب دیر دا حیاء او دیر دا سخا خاون دی الہ العالمین وی ماتا چی سوک لاس و غڑوئی مالا حیاء رازی چنا و لخالی پریز خصم دے کستاس جولے و لاسو نند اللہ خالی پریز او تاسو لفتہ دا تاسو نند کم محروبانا ذات در تراغلی ہے قسم دے دا مور او پلار نزیات محروبان لے زمان گوستان سو دا کی محروبان رب دے چی دا مور او پلار نزیات محروبان لے محمد ابن سیرین رحم اللہ و عالم تیر سے توجہ مدما طرف لگو رہی خدمت والا محمد ابن سیرین رحم اللہ و عالم تیر سے دته ورځ شاوی کتا ته پرز د قیامت الله وای جو در سره حساب حکم کو والدین توجه مو وکړه جو در سره حساب حکم کو مور او پلار. نو محمد ابن سیرین زبدا سنوام چې ما سره مور او پلار حساب وکي ما سره الله حساب وکي ځکه الله د مور او پلار څخه زیات مهربان دی. سید الکائنات قسم خوړلې په یو سفر کې نبی دے سلام لاړو نو هغه قضای حاجت تلاړو یو صحابي لاړو او هغه د مرغۍ بچی رونیول د هغې په جولۍ سادر په پلیسکه کښې واچول د هغه مور د زړه نه هغه یره لرې شوه او په بچو را غوټه شوه نو ورسره یې په جولۍ کښې هم بند کړل. دې کښې رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم راغی وی دا چا د مرغۍ دا په خپلو بچو پریشانه کړې واپس یې کوي ورته هغه مرغۍ د بچو نه تلنه. د الله حبیبي تاسو تعجب کوئ که نه چې ګوره دې مرغۍ هغه یاره ټوله د زړه نه یاره لرې کړه او د بچو شفقت پې دومره غلبه وکړه وی والله لله ارحم بعباده من هذه وی ولدی زما الله په ذات قسم وي د الله حبیب وی الله په خپلو بندګانو د دې نه زیات مهربانه دی. مشکات شریف جلد اول کې حدیث راغلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره تېرېدو یو زنانه په تنور کې اور بلولو خشاکې ورغورځولو بچی د جولۍ په غاړه چا ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله د الله د حبیب د بادشاهانو غوندې شان نو دا هغه زنانه وایي چې تاسو کښې د الله پیغمبر څوک دی. نو ورته وښویلی شو چې دا دی. نو هغه زنانه د الله د حبیب نه عجیب تپوس وکړو یاد الله پیغمبر الله د مور او پلار نه زیات مهربان دی کنه وی دی د مور خو خپل بچی په خپلو لاسو اور ته نه غورځي الله به دا خپل بدلګان ولې دی جهنم اور ته غورځي حدیث مشکات کې راغلی زمونږ استاذ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر مبارک کته کو خسات جړل الله پوهیږي چې حبیب بس جړل او چې سر روچت کو نازنانه ته وایي چې دې کې شک نشته چې الله د مور او پلار نه زیات مهربانه دی خو که یو بچی په مور او پلار باندې الزام لګی چې زه ستاسو بچی نه یم نو مور او پلار هغه بچی کوي نه دغه شان د مشرک او کافر حال دی الله دې موږ تاسو د شرک او کفر نه وساتي نو ګوره د مهربان ذات در ته راغلی چا راغوښتي یې پخپله راغلی یې که چا رابللی یې چې روي بللی یو دې میدان ته راوستی یقین وساتئ ستاسو دعاګانې به رب العالمین قبلی او ور بل در ور نشته مرقات کې ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ د الله د رحمت بارک یو واقعا لیکلی و یو بچی د مور نه وتښتېدو مور ور پسې دروازې پورې راتو کو خو بچی بار لاړو مور دروازه بنده کا بچی کوسه په کوسه وګرځېدو خو چرته زیو نو بندو نو چې راغی نو د خپل کور دروازه یې بنده وه نو په درشل باندې سر ولګولو د شو د مور زړه ناکلار و چې دروازه یې کلاو کا نو چې ویې کتل بچی د درشلې د پاسه تاریخ یې ودلی مور بچی را واغوستو او سینې سره جوخ کو وای بچی تعالی ما ویلی نو چې ګوره ما نه بغیر بل څوک سنبالولو والی نشته قسم دې کړه الله رب العزت نه بغیر زموږ استاذ بل څوک سنبالولو والی نو د یو مهربان ذات در ته راغلی یی د پوره پوره امیدونو سره به دعاګانې واړی او موږ ډېر لوی لوی امیدونه راوړي څومره مسلمانانو موږ تاسو له دعا بارکی ویلي ان شاء الله دعا وکاو یا به د مازیګر د موږ نه قسم موږ اجتماعي دعا کوو به من منځ کې به تاسو بیا ځان ته انفرادي دعاګانې کوئ ذکر به کوئ درود شریف به وایئ مختصب له باندې ودرېږئ الله وبخښه تاسو لا زنانو له موږ د سپیکر راوړو دلته نه ناري نو تاورېدو کې تکلیف ته تاسو له ان شاء الله بیا د دې دعا نه پس موږ درځو زه تاسو ما په لاله نه کوم پردې کې دعا کوم تاسو ته امين کو ان شاء الله دلې کوم بدل ته تیار راوړو رب العالمین تپور تک اللهم انا نسألك بأن نشهد بأنك الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأن نشهد بأنك الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين. اللهم إنا نسألك بأن نشهد بأنك الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك آمين. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن آمين. وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم ان تغفر لنا وترحمنا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا اللهم يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا من قال في كتابه ادعوني أستجب لكم يا من قال في كتابه ادعوني أستجب لكم يا من قال في كتابي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه يردهما صفرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين امين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب امين رب اغفر لي ولوالدي آمين ولأصولي ولفروعي آمين ولسائر المسلمين والمسلمات آمين والمؤمنين والمؤمنات آمين الأحياء منهم والأموات آمين اللهم اغفر لجميع المؤمنين آمين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين الأحياء منهم والأموات آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين واجعلنا للمتقين إماما آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا ووفقنا للعمل بكتابك وسنة حبيبك آمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك آمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك آمين. اللهم حبب إلينا الإيمان آمين. وزينه في قلوبنا آمين. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون اللهم اجعل عاقبتنا في الأمور اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها آمين. واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا آمين. وأراد علماءنا ومساجدنا ومدارسنا آمين. وأنفسنا وحياءنا وأولادنا بسوء آمين. فأشغله بنفسه آمين. اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل تدبيره تدميره آمين. اللهم عليك بمن نال من عرض نبينا آمين. اللهم عليك بمن نال من عرض نبينا آمين. اللهم عليك بمن نال من عرض نبينا آمين. اللهم عليك بمن نال من عرضنا وعرض علمائنا وأولادنا آمين. اللهم دمر ديار أعداء الدين آمين. اللهم دمر ديار أعداء الدين آمين. اللهم شتت شملهم آمين. اللهم فرق جمعهم آمين. اللهم خالف بين كلمتهم اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انجي اخواننا واخواتنا من ايدي الكفار والظالمين. اللهم انجي اخواننا واخواتنا من ايدي الكفار والظالمين. اللهم انجي اخواننا واخواتنا من ايدي الكفار والظالمين. اللهم عليك بمن قتل علماءنا وخرب مساجدنا ومدارسنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك وحب حبيبك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا ومن الماء البارد. الله العالمين زمنگا او د ټول امت مسلمه واړه او لوی گناهونه معاف کړي. امين. الله دا ټول حاجیان صاحبان چې میدان عرفات کې ولاړ دي او تا ته د حاجت لاسونه غړولي، الله دې ټول حاضری قبول او منظور کړي. امين. الله دې ټول حاضری قبول او منظور کړي. امين. الله دې ټول حاجیان صاحبان دا حج حج مبرور وګرځي. الله دا شوګری دا کڑاو دا منډی دا محنتونه او خدمتونه په خپل دربار کې قبول وکړي. یا الله زمونږ دا حج زمونږ حج مبرور وګرځي. الله زمونږ دا حج زمونږ حج مبرور وګرځي. الله زمونږ عقاید او اعمال سیرت او سیرت د خپل حبیب د طریقو مطابق کړي. الله زمونږ عقاید سیرت او صورت او ظاهر او باطن دا د خپل حبیب د طریقې مطابق کې. یا الہ العالمین تروسه موږ سور واړه او لوی گناهونه کړی، الله معافی غواړو. او آئنده الله د حفاظت سوال کو. یا الله آئنده د حفاظت سوال کو. الله آئنده د حفاظت سوال کو. الله د گناهونو پیټي مو په سرم بار وړي. یا الله د گناهونو پیټي مو په سرم بار وړي. هر گناه زموږ په شولې کښتا. الہ العالمین یوسف علیہ السلام ترون ویلی وجئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. الہ العالمین موږ سرار قسم گناہ شتا، الله موږ د معافی د پاره راغلی. یا الله زموږ واړه او لوی گناهونه معاف کړي. الله د ټول امت واړه او لوی گناهونه معاف کړي. الہ العالمین ته موږ نه ناراضه او د قهر او د غضب په سړي د بره ناراضي. د غلط بادشاهانو په شکل کې کافر روان مسلط ته الله زموږ مساجد او مدارس والی علما مو قتلی بشي مو قتلی. یا الله یا الله ترازی شي. یا الله ترازی. یا الله ترازی. یا الله د خپل حبیب د امت ناراضي شي. الله الہ العالمین د خیر او عافیت په سلی رولې کی. الله د خیر او عافیت په سلی رولې کی. الله د خیر او عافیت په سلی رولې کی. یا الله ستاد قهر او غضب د ستاپ ذات په نهي غوړ. الله ستاد قهر او غضب د ستاپ ذات په نهي غوړ. یا رب العالمین ته داس ناراضه شي. د افغانستان د مسلمانانو په حالو رحمېږي. الہ العالمین د فلسطین د عراق د لیبیا او د چیچنیا او زموږ د ملک د پاکستان د مسلمانانو په حالو رحمېږي. الله استاب نگان کله یو پل کړي ګرځي کله بل پل. تپدی ملک امن راولی رب العالمین اللہ العالمین دی ملک امن راولی او کم کفار او دای معاونین جدی ملک بدم نی راولی الہ العالمین او دا مسلمانان پریشانی کی چولی اللہ اعظم اس سر بغیر سدان نشتا تور تزم مجھ طرف نہ کافی اللہ تزم مجھ طرف نہ کافی اللہ تزم مجھ طرف نہ کافی یا اللہ زمون میں دو خوین دو کند یتیمانان په حال باندې ورحمه دی اللہ نن زمون کو صبح او پاکستان کی سمر کند جاڑی سمر یتیمانان جاڑی وخت شاری دی پلو کی موږ کری نه تختی دی دعا پر تو وړی اللہ بتی ترک میں بتا با حیا خلق د کلو نه تختی یا اللہ تو رحمه یا اللہ تو رحمه کی یا اللہ تو رحمه کی اللہ پدی ملک امن و امان راولی اللہ دا عمل دان درونی بیرونی شرون و فسادون و نفع امن و امان اللہ دی صوبہ کی امن راولی خصوصا دا قبائل و فعلاقو کی الہ العالمین امن راولی اللہ کا خیبر جنسی دا کا دردہ کا وزیرستان دے و کنور اللہ جنسی دی یا اللہ زمون دی رون پا حال بانے و رحمے گی اللہ دوی دا حیاء برقرار و ساتھی اللہ دوی دا حیاء برقرار و ساتھی اللہ تعالیٰ پتر چی پختنو کی دادت رون خیست مسلمان آن دی یا اللہ تدوی پا حال بانے و رحمے گی اللہ دا پریشانہ ختمی کی اللہ زمون کم مسلمانان رون جلو کفار و ظالمان و پجیلو کی دی یا اللہ را اخلاص کی سردی جی زمون بازی میں نکھوین نمد کافر و پجیلو کی دی یا الہی عالمین تمہیں ناراض کہے گی با مودانی پہ خوندہ شو چیزا موزنانم دے کافروں پہ جہدنو کی الہی عالمین آتے دخپل قہر و غضب نبو ساتے یا اللہ آتے مونگ دخپل قہر و غضب نبو ساتے اللہ آتے مونگ دا رونا آمین دے خوین دے دے کفار دے جہدن نراخلاص اللہ آتے دنیا دے تون اسلامی و ملکونوں کے سڑی اللہ حکمرانان کی او بے خوندہ خلق الہی عالمین کہ اگئی حیاء و اسلام و غیرت خرفی اللہ دے دی خلق و نمونگ پہ حفاظت کیوں ساتھ اللہ دے دی خلق و نمونگ پہ حفاظت کیوں ساتھ الہ الالمین مونگ تا چاہت دعا گان مبارک ایری کہ اس مونگ تا یاد کی او قیاد دی یا اللہ جو لئی دا خیر نڈکی یا اللہ مونستا کور تراتلو خلق اسم ٹیلی فنو نکی والتے مویلیو اللہ مونستا ملمانیو تارا سرا وعدہ کری دا دعا دا قبل دو یا اللہ تمہیں مجھے طور ضرور حاجت نہ پورے اللہ کے دینی حاجت نہ جو کو تو نبی دی اللہ پورے کی اللہ کے دینی دی کو تو دیوی حاجت نہ دی الہ العالمین پورے کی پروردگار عالم دے تو عالم اسلام پریشان ہے ختم کی کم سے کسی کلمے والا پریشان ہے اللہ تو پیو رحم اللہ دے کلمے والا حیا و پردہ و ساتھ اللہ دے ہر قسم شرمندگو نے اللہ محفوظ یا اللہ پدی حاضرین جمع کی امون چاویلی دی چا اولاد نو اللہ تورتا نیک عمل صالح اولاد ورکی اللہ تورتا نیک عمل صالح اولاد ورکی اللہ دی چا اولاد نی نیک عمل صالح اولاد ورکی اللہ دی چا اولاد وی دو والدین و دستر گو یخوال جوڑ دی اللہ دی مونگ دی طول بچی عالمان و حافظان اللہ دی مونگ دی طول بچی عالمان و حافظان جوڑ دی اللہ دی چا پکور کی زامن دی اولون دی او دی رشتی نشتا اللہ دی غیب و ند رشتو بندو بسو اللہ دی حیاء دی پردی دی رشتو بندو بسولو اللہ دی حیاء دی پردی دی رشتو بندو بسولو رب العالمین ازم دی پختنو کی کمی دشمنی او تربگنی دی دا اللہ پا دوستی او محبت بدے اللہ ازم دی طول پختنو دا دشمنی پا دوستی او محبت بدے اللہ دا پا دوستی او محبت پانے بدے یا الہ العالمین زمون دا حاضری قبول او منظور کی آمین او الہ العالمین دا اخیری حاضری مگر زے تر سوچ مو جو اندی او دا عرفات میدانی او دا منا او مزدلفی میدانی او سارا تر سوری من نگان بکی اللہ زمون گم پکی برخو کی یا اللہ زمون گم پکی برخو کی صد قدرت خاوندی اللہ تا پلاسو کی اختیار دے تر سوچ مو جو اندی او اللہ دا عرفات او دا منا او مزدلفی حاضری مو پا نصیب کی الہ العالمین اولی کی اللہ بار بار مجھول تا دو عمری او دا حجن توفیق راکی اللہ زمون کم رونا مسلمانان مین دی خوین دی پوتنو لکی دی اوستاد دی کورو میں تانے رفعات دا پارا ترسی گی اللہ علم دا غیب و بندو فشوڑ کی الله هر کلمی والا ولده دې دې دراتلو د غیب وبته مزور او په هر مسلمان د مرګ نمخ کی مخ کی د خپل حبیب دا وطن ورته او اله الالمینا او د حرمین شریفین زیارت ورته را نصیب الله دا حکومت د حاجیانو صاحبانو ډیر خدمت کوي الله دې دې اجرونه ولا ورکی او دې ته مزید توفیق ورکی الله مزید د حرمین شریفین توفیق ورکی د دې ملک دا مسلمانان د حاجیانو صاحبانو ایدا غنی صدا د الله مل مهدی یا الله استعمل منوته هر شی مخه دی ستدی بدلی ورک الله ستدی بدلی ول ورک الله زموږ دیرونو مسلمانانو تم تخفل ملکونو کی توفیق ورک چې موږ هم د غریبانو او د مسافر داسې خدمت کو لکه سرنګ دا خلق کای یا الله موږ تم توفیق راکې الہ العالمین زموږ دا سمره ګروپ ندی او د دې دا علما او پیران صاحبان دی او د دې حاجیانو هر قسم خدمت کای یا اللہ دوی پا مال اولاد کی خیر و برکت واچے اللہ پا مال اولاد کی خیر و برکت واچے او مزید دخفل و ملمنو د خدمت توفیق والا ورکی یا رب العالمین مونگ دا حاجیان و صاحبان و خادمان جوڑ کی اللہ دا استا ملمنوی استاد ملمنو مونگ خادمان جوڑ کی الہ العالمین از مونگ پا دی مرگرو کی مختلف و کسان و مونگ تا دعا گانو ویلی یا الله د چا په کور کې بیماری وي څوک په خپل بیماران دي الله ته ورته شفا کامله ورکړي الله موږ ټول د عارضي او دایمي بیمارونو ساتي الہ العالمین د چا د بچو امتحانات تي تي ورته الہ العالمین کامیاب کړي د چا د بچو په دینی او دنیوي مدارسو کې داخلي دي الله ته ورته د غیبونو پورا کړي یا رب العالمین زموږ ټول حاجتونه د غیبونو پورا کړي الله زموږ د مدارس دینی او حفاظت فرمایي الله زموږ د تبلیغ د کار حفاظت فرمایي الله زموږ د صحیح جهاد د کار حفاظت فرمایي الله زموږ صحیح خانقاہان حفاظت فرمائے دی دین حق چ سمرا حق شوبی دی اللہ تی حفاظت فرمائے او اللہ دی دین تو ہر شوبہ کی منگ دے اعتدال او دے اخلاص او دے اتباع پلار روان کی پروردگار عالم منگ دے افراط او تفریط نہ محفوظ سات اجان صاحباں و مستاس و خادمان ویلا پیران مونگ ویلو رستم ان شاء اللہ شری چا سم دغی نغل و مونگ دعا کو او مونگ دا پارا پا شریک دعا ہو کئی او دا شو آئی جدا زمون خادم آنم اللہ او بخیر اللہ دا شو آئی جدا مونگ حقیقت دستاس و خدمت لرازو دا شو آئی جدا اللہ زمون دا خادم آنو لبخل ہو اللہ زمون دا خادم آنو حاجتو نا پورک حاجان و صاحبانو پا مبارک زی کے روانی و یو مدرسی ارتدا کری دعا ہو غوڑی چی اللہ رب العزت تر قیامت جاری و ساری و ساری او طول مدارس دینی اللہ جاری و ساری و ساری او دا غیر پارا دا غیب نا الہ العالمین بندو بسکتا زمان بازی بچی بازی مدرسو کی دی دے کی داخلی ارادہ لری دعا ورطا غوڑے مخکم دی مرگورو پیر سے دی دعا کڑے واغا اللہ قبول کڑے وا نور دا پارم دعا غوڑے یا الہ العالمین زمان بچی پا مدارس دینی او کچھ کم تے غوڑی جامع اسلامی آمدینہ منورہ مکہ مکرمہ اللہ تو ورت د غیب نه د داخلي اسباب جوړ الله د غیب نه د داخلي اسباب جوړ یا الله موږ صحیح خپل بندگان جوړ کی الله موږ صحیح خپل حبیب امتیان جوړ کی اللهم انا نسالک من خیر ما سالک منه نبیک وحبیبک محمد صلی الله علیه وسلم وعبادک الصالحون واولیاؤک المقربون وانت المستعان وعلیک البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله زمدی پیر سے بھی عمر کرے دیا وہی ہارٹ اٹیک پر اگلے دعا اور تو غواڑی چ اللہ ورتا شفا کامل ور تمہ گرو اس کے نہیں چا سے دعا ہی نمو نوائی نو اگلے انشاءاللہ کو خا ہاں جی دعا اور تو کہ اللہ اپ دشمنی دے چلے پمس کی دوستی او محبت راو امین او دا دشمنی دے پار دو دے پار دعا کہی دی یا الہ العالمین د امت په مس کې جوړ اتفاق او اتحاد راو دعا ورته واړه یا الہ العالمین نه کمل صالح بچی ول ورکی یا الله نه کمل صالح بچی دعا ورته کوي یا الله د بچی ته الہ العالمین شفای کامل ورکی او مونږ تاسو مونږ دی پیران صاحبانو مولانا صاحب دی او ټول حاجیانو لا چا د دعا بارک ویلی الله جولای د خیر نه ډکې الله جولای د خیر نه ډکې الله د پریشانو نه ټول امت ساتي الله د خپل حبيب د امت سره رحم کرم معامله وکي الله د رحم کرم معامله وکي یا الله خاتمه په ایمان کې الله خاتمه په ایمان کې د الله بندگانو دنیا په ګډ ګډ کې مسلمانان په پریشانو کې یا الله د چیشنا د مسلمانانو په حالو رحم کې د ټول کافر ملکونو کې کوم مسلمانان دي پریشانای دي الله دای په حال رحم کوي او زمونږ په ملک کې د علما او د ټول مسلمانانو په حال باندې رحم کوي الله ډېر په پریشانای ژوند ستاسو بندگان تیرې در په در دي یا الله ته د عافیت عافیت معاملو الله د عافیت او د عافیت معاملو امين مولانا زمونږ د وزیرستان مشران دې په بهر باندې دي اوس قتل شو نه ته دعا یو یا الله د وزیرستان یا الله له قبایلو د وزیرستان نو مشران حفاظت وکړي یا الله دې د مشران حفاظت وکړي یا الله دې د ټول مشران حفاظت وکړي الله زمونږ د علما حفاظت وکړي یا الله زمونږ د صحابه حفاظت وکړي یا الله تر کې به پوره به زمونږ د مشران او علما او صحابه ویلي چويږي یا الله تو رحمېږي یا الله تو مرگری والے صاحب دعا والو کہ اللہ چا والدین او رونا او بچی غائب دی اللہ غیب او طرف لے راو تو کالو شل دی والی صاحب غریب نیسے یا اللہ تی غیب او طرف نو بندو بس زمی بیمان یا اللہ دی بچی تا شفای کامل ہو آمین اللہ یا اللہ دی کور والدی دی چا بچی دی بیماران دی اللہ شفای کامل ہو یا اللہ دی لنے کمل صالحہ بچی ورک کیوں یو آئے یا اللہ تو رحمو کی یا اللہ پدو سی بدلکی اللہ پدو یا اللہ پدو سی یا اللہ دی کور والدی شفای کامل اور یا اللہ دا کوم مسافر دل تراغلی اللہ دے دے سہاجت نے دی اللہ مسافر دعاگان اسیم قبل اللہ منگم مسافر یو دیم دی حج لراغلی یو سمرا سمرا یا اللہ دے دے طول حاجت نہ پورا کی اللہ دے طول حاجت نہ در فال دعا دے خاص شایع رشتے نہ مشی پاج دی جوڑ شبی دا چاہا ما غرشتہ برقرار خاص خاص دے دے یو بیمار دے فالج والے دوار تو کی جلا والے شفا ور او دی مرگری وے دشمن یا اللہ دشمنی جوڑا یا الہ العالمین اسی پر دوستی بدل کی اللہ دی پر دوستی بدل کی مالنگ مور بیمار دا خلاصے دوائے گو سی دی کو سر مور بیمار دا دے مالنگ یا الہ العالمین تو تے شفا ہے کامل اور اللہ تو تے شفا ہے کامل یا اللہ ہمیش کو لے جیو دے دا خدمت تو خپل دربار کی قبول و منظور کی اللہ پر مال اولاد کی خیر و برکت و اجر یا اللہ دا مجھے ٹول دنیا آخرت کا اس تک دی مرگری ٹول دنیا آخرت کا کور والا مسراج کا روانہ یا اللہ زمون سمر مردگان چو فات شوی یا حج لسو کرا روانو زمون دراتلو نمخ کی ورستو اللہ دا آدم علیہ السلام دا دور دا تروس جو سمر دا خاور زلان دا امت مسلم دا اللہ دا رحم کرم معامل وصلو دا اللہ دا رحم صحیح شو جو دعا ورتو یا اللہ رضا دیکھو اللہ یا الہ العالمین چا سہاجتو نے بیماری وی او دا حجان صاحبان سویل غواڑی آوی وی اللہ ددوی او دیل چی چاویلی دی تولو حاجتو نے دغیب اللہ پورا کی یا اللہ تو رکھتی یا اللہ تو رکھتی یا اللہ تو غیب اللہ پورا یا اللہ تیرا پیدا کی یا اللہ تیرا پیدا کی یا اللہ دی مرد پار دعا کی یا اللہ تو علی شفا اور کی اللہ تو دید دعا لپار دا مرد گریب باگرام جیل کے غادی کائجان دی ورستی نا پار میں پکڑی دا سی دعا ہوئی یا اللہ تیرا اخلاص کی یا اللہ تیرا اخلاص کی دا مسلمانان مجاہدین اللہ دے کافر دے جیل نہ اخلاص کی اللہ یا اے دعا وڑے یا اللہ امریکہ چ ام الخبائث تے یہود دا تباہ و برباد اللہ تے امریکے دے خپل بندگان اخلاص اللہ دے ټول ملکوں نے ذلیل اور رسوا واپس اللہ دے فرعونیت دا خکر مات کی اللہ دے فرعونیت دا خکر مات کی اللہ من نور پاس مائش کی مات کی اللہ من نور پاس کی مات کی تو پھر خپل کار ہوا تم تو نہیں اللہ تو پھر خپل کار ہوا تم اللہ تو پھر خپل قهر او غضب وکړي. امين. یا الٰه العالمین زموږ د ټول حاجتونو پوره کړي. امين. الٰه العالمین زه هر زی شر د شر نه موږ محفوظ وساته. د هر زی حسد د حسد نه موږ محفوظ وساته. امين. الٰه العالمین زه هر ظالم د ظلم نه موږ په حفاظت کې وساته. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. الله د دنیا فنا زوال نیمګړتیا او د اخرت بقا او دوازه موږ یا الله د چا بچی او بنات په مدرسو کې داخلي تی ذهنونه کولاو کې او عامل عالمان او عالمات یې جوړ کړي. الله یا الٰه العالمین شفا ورکړه. یا الله تیر اخلاص کی. یا الله تیر اخلاص کی. اے تو وانه چې له اولاد اولاد نشته الله. هغه وایي را موږ په طریقې کې چې تاسو د اسلام او وطن خدمت کوو. اے تو ورته وړي الله دې مشرانو حفاظت کړو. الله دې کشرانو حفاظت کړو. یا الله استاذ مکا عثمان په بندګار او تنګ شه. الله ورته سي کسان مو لراشي. الله ته گواہی چې اوجړې کوم بلو ته تو. یا الله اے دل مفرما. یا الله کوم بلو بندګار او تنګ شه. تو رحمېږي الله. الله تو رحمېږي. ته د هر مسلمان د مال جان هيا او دې مينې حفاظت کړو. الله ته د مسلمان نے بال شاد. یا اللہ نے زمین و وینو سر لو بھی کی گی. اللہ حیا سر ملو بھی کی گی. زمانہ مو اللہ در فتر بھی. یا اللہ تو رحمے کی. یا اللہ تو رحمے کی. اللہ تو رحمے کی. پاکستان لگو یا اللہ زمو کامل کیا من را والے. اللہ زمو پدی ملک اسلامی قانون را والے. اللہ دا ملک دی غلط قوانین و غلط خلقنا اللہ محفوظ کی. اللہ زمو خیستہ ملک دی تپی خیستہ مشران را والے. اللہ تپی خیستہ مشران راولی ددا سے خلق نے اللہ پہ حفاظت کی اساتی شہید لٹ گئی. اللہ اعظم دمل کی حفاظت دعا غوڑے کہ اللہ چاہ جمعاتوں مدرسی شروع کری چی دغیب ہونے والے تاسو یہ رونو. یا اللہ دے خور لگ بیمارہ تولے شفا ہو رہا. یا اللہ تیرے خیر فیصہ دے. یا اللہ دعا ہوتا ہوں یا اللہ دے چاہ بچی نشتا. یا اللہ تولے بچی ہو. اللہ تولے بچی. اللہ تولے بچی. یا الہ العالمین تے اتفاق و اتحاد راو. اللہ یا اللہ تولے بچی. اے کے نئے اندر کے نئے کے نئے اللہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون. ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون. وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحا واجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. يا الله مسمر أعمال كري قبول ومنظورك. الله كمون بك نيت كي سگڑ بڑا و رياكاري داغلي توبه و باس و تا غزات جو عدد اکڑی جي پتو بي گناهنم پنے کو بتا. يا الله منك اخلاص راولي. الله كي سکو داستا پتو في کوترا کے اخلاص راولي. الله زمو حجونا تلاوتونا درسونا منزونا دي دن خدمات الله دا پخفل دربار کے قبول و منظور کے. الہ العالمين كمون رياكاري و نمود راولي. یا اللہ من کمزوری توبہ و باس دوڑو لیو گناہنو کفر و شرک ورسن. اللہ توبہ و باس. اللہ تدم گا توبہ قبول و منظور کی او پر مرگ پدی توبی مقائم و دائم. اللہ لکا دل تراجم ایو پا جنتی فردوس کی مبراجم مکی. یا اللہ لکا دل تراجم ایو پا جنتی فردوس کی مبراجم. یا الله دغه حبيب سره مراشه مکی یا الله د عيد مبارک الله سود حوض کوثر د وبم نصیب الله د عيد مبارک الله سود حوض کوثر وبم نصیب کی یا الله دا وی شفاعت م نصیب کی الله استا استاد حبيب دیدار مد حشر میدان کی نصیب کی الله استا استاد حبيب دیدار مد حشر میدان کی الہ العالمین نصیب کی الہ العالمین د هر قسم فتنو نمونګه او ټول مسلمانان محفوظ ساتي ظاهر فتنی دی او کباتی دی الله د فتنو دور دی الله زموږ دی ایمان حفاظت وکړي الله چې مرګ راولې دی خاور له مو ایمان سره ورسې الله چې مرګ راولې دی خاور له مو ایمان سره ورسې الله چې مرګ راولې دی خاور له مو ایمان سره ورسې اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم عليك بمن نال من عرض نبينا اللهم عليك بمن نال من عرض نبينا ومن عرضنا وعرض المسلمين والمسلمات ومن عرض اولادنا واولاد المسلمين اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وسلم وڑی بیماری دی کلوی دی الہ العالمین شفا والا یا اللہ تور ل شفا ورکی اللہ تور ل شفا ورکی یا رب العالمین دے طول مسلمانانو خصوصا دی رور دشمنی دا پختل رحم کرم ختم کی اللہ ختم دعا وشتی یا اللہ دعا وشتی یا اللہ دعا وشتی یا اللہ دعا وشتی دا خصوصا میں آگیا تھا اللہ چا پکور کی لونا او بچی اور رشتے نشتے دے وہ نہ دے کو رشتے اللہ دا ہر امتی دا مال جان او دا حیا حفاظت فرمائے زمون دا مشران او دا علماء او دا مدرسو دا جماعتونو اللہ زمون دا حیا او دا ملک حفاظت فرمائے اللہ دا ہر ذی شر دا شر نمون پر حفاظت وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاکی سو دیر مدد قرآن و سنت با عمل عالم کے جوڑ اللہ دے دستر کو اخوال جوڑ یا اللہ دے دستر یا اللہ دے طول مسافر و مدد کی اخبل وطن بانے بال بستر درس کی حلال یا اللہ تو مدد کر ہمارے ہاتھ پر خدمت یا اللہ تو نے بچو اللہ تو نے اللہ تو نے شفا ورکړي اے تم دا خادمان ندی دای یو میاش زمون استاد سو مدد کو دغه کو خدمت کو دای دعا وړه یا الله دای په مال اولاد کې خیر او برکت واچه زمون دي پیرانو د مولانا سیف دي ټول ګروپونو ګرمو له پستر کو ښکاری چې د شپا او ورځ په دې سوچ کې دي چې تاسو له ساه سانتی او لټای یا الله دې بدلی ول په دنیا او خیرت کې ورته الله دې په خلی ولا چې څومره موږ مل غادي د عمل غري د خدمت چې ګړه دې ته خصوصي یا الله دې په مال اولاد کې خیر او برکت واچه الله دا تاسو ملمنو خادمانو الله خپل خادم مالو کرے چلے نہ فریزی اللہ دے خیر دے کو بچو کی واچے او دے حلال مال دروازے ول الہ العالمین کلاو کی دے دا حاجیانو صاحبانو ہر ہر کمرہ کی دری دری پیری تپوس کرے او دے چے ام دری دری پیری تپوس کرے یا اللہ دے سارے مل منو عزت احترام کرے تے دے پ مال اولاد او قرون کی خیر او برکت واچے پ مال اولاد او قرون کی اللہ خیر او برکت واچے سید امیر حسین واچا ریکارڈنگ سرور علی اطل فروش